Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akibetu lil muttakin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Biliyorsunuz Bakara suresindeyiz. Geçen hafta 6 ve 7. ayetleri yapmıştık ama orada küçük bir eksiklik kalmıştı. Bu hafta orayı da inşallah tamamlamaya çalışırız. İnnellezîne keferû sevâ'un aleyhim e'enzertehum em lem tunzirhum. La yu'minun. Kafirler var ya, onlar için fark etmez. İster uyar, ister uyarma inanacak değillerdir. Çünkü geçen hafta üzerinde biraz durmuştuk. Mümin olmadan kafir olmak neydi? Mümkün müydü? İmkansızdı. Mutlaka insan önce mümin olur, sonra kafir olur. Bunu özetleyen bir ayet söylemiştik. Yani diğer uzun uzun konuştuktan sonra Âl-i İmrân 106. ayeti okumuştuk, değil mi? Geçen hafta Allahü Teala ahiretteki kişilere ne diyor? Estağfirullah. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. Bir kısım yüzlerin ak, bir kısım yüzlerin kara çıkacağı günde فَاَمَّا الَّذ۪ينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ. Yüzleri kara olanlar اَكَفَرْتُمْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ. Onlara denecek ki imanınızdan sonra kafir mi oldunuz? Yüzleri kara olanlar nedir? Cehenneme gidecek olanlar, değil mi? Bakın, onların tamamına söylenen inandıktan sonra kafir mi oldunuz? Kafir neydi? Örten. Örtecek bir şey olmazsa neyi örteceksiniz? Şimdi bunlar kafirler gerçeği bildikleri halde örtüyorlarsa bunun en temel sebebi neydi? Dünyalık. Dünyalık. Yalanı da insan onun için söyler, değil mi? Hırsızlığı da onun için yapar. Yani bütün yanlışlar hep o dünyalık aşkından dolayı yapılır. Hatemallahu ala gulubihim ve ala sem'ihim ve ala absarihim gışave. Allahü Teala onların kalpleri üzerine mühür vurmuştur. Kulaklarına da, gözlerinde de bir perde vardır. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Onlar için büyük bir azap vardır. Şimdi bu nasıl oluyor? Şimdi bazıları diyor ki işte kalbi mühürlü bu adamın. Kulağı da mühürlü. Gözünde de perde var. Artık ne yaparsan yap bunun yola gelmesi mümkün değil, değil mi? O zaman suç kimde? Suç onu mühürleyen de. O şahısta bir suç yok. İşin esası o değil. Bir kere hateme bir şeyin bitmesini gösterir. Hatim. Mesela peygamberimize hangi isim verilir? Hatemül Enbiya, değil mi? Yani estağfirullah ma kâne Muhammedun ebe ahadim min ricalikum velakin rasulallahi ve hatemen nebiyyin. Muhammed sizden, erkeklerinizden birisinin babası değildir. Ama Allah'ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Orada sonuncu diye adlandırdığımız şey hatemdir. Bir belgeye mühür ne zaman vurulur? Belge bittiği zaman vurulur. Artık ondan sonra bir şey yazılmasın diye, değil mi? Bir dükkanı mühürlerler ki artık içeri kimse girmesin. O zaman demek ki bu insanlar eğer böyle devam ederlerse bunların sonuçları budur. Ama devam etmezlerse tevbe kapısı sonuna kadar açıktır. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem. Yani neticede Cenab-ı Hak bunların kalplerini, kulaklarını mühürleyecek ve gözlerini. Aslında bunlar şu anda da böyle bir duruma gelmiş oluyorlar. Bunu şu şekilde anlamak lazım. Hatta ondan önce Hud suresi 114. ayeti açalım da onunla beraber anlamaya çalışalım. On birinci sure 114. ayet. 233. sayfa. Diyor ki burada Allahü Teala ve akimus salate tarafeyn nehar. Günün iki ucunda namazı tam kıl. Günün iki bölümünde diyelim gün. Gün dediğimiz güneşin doğuşuyla batışı arasındaki süredir. Burada çeşitli bölümler var. Günün iki bölümünde namazı tam kıl. Bu da zaten diğer ayetlerde baktığımız zaman öğle ve ikindidir. وَزُولَفَمْ مِنَ الْلَيْلِ Gecenin gündüze yakın üç zaman, en az üç zamanında namazını kıl. Bu da akşam, yatsı ve sabah namazı. Dolayısıyla bu ayet beş vakit namazı farz kılıyor bize. Tamam. Peki niye böyle yapıyor? اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Şimdi hepimizin üzerinde bir gömleğimiz var. Biz bu gömlekleri sık sık değiştiririz. Herhangi birimiz gömleği bir ay değiştirmeden giyerek yanımıza gelmiş olsa ne olur? Kokar. Başka? Yakasında neler görürsünüz? Kirler. Ve bazen de böyle mühür gibi sağında solunda buralarında da görürsünüz kirler. İşlenen günahlar insanı öylece kirletir. Yani nasıl o gömleğiniz kirleniyorsa işlediğiniz günahlar kalbinizi de o şekilde kirletir. Bakışınızı değiştirir. Tavırlarınızı değiştirir. İnnel hasenat yudhibne seyyiat. Günde beş vakit namaz kılmak hasenattan oluyor mu? İyi davranış değil mi? Ne yapmış oluyor? Kötülükleri gideriyor. Yani şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifleri var. İki namaz arasındaki kötülükler için nedir diyor? Mağfirettir diyor. İşte ayetten çıkıyor değil mi? İşte öyle sabah namazını kıldığınız öğlene kadar takım hatalar yaptıysanız öğlen namazını kılınca ondan temizlenmiş oluyorsunuz. Bir hadis-i şerif daha vardır. Hani bir insanın evinin önünden bir ırmak aksa, günde beş kere orada yıkansa onda herhangi bir kir kalır mı diyor. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadis-i şerif daha var. İşlenen günah insanın kalbine damlayan bir kara leke gibi olur. Damlar, damlar, damlar nihayet dolar. Artık bir, affedersiniz, pislik torbası haline dönüşür. İşte bu, yani Allah onların kalbini mühürlemiştir. Yani şimdi bizim uzun süre çıkarmadığımız gömleğin yakasında kir oluşması, bu yakayı Allah mı kirletti, biz mi kirlettik? Biz kirlettik. Ama Allahü Teala bu yakaya kirlenme özelliğini vermeseydi kirlenmez dedi. Dolayısıyla kuralı koyan Allah olması sebebiyle Allah'ın koyduğu kuraldan dolayı kirlendiği için Allah kirletti de denebilir. Yani o işi yapan değil ama o kuralı koyan manasına. O kuralı koyan manasına öyle. Yani mesela şimdi İşte bu şey vücudumuza bir terleme özelliği veriyor. Bu terlenen şeyler yağıyla birlikte yakaya yapışıyor. İşte şeylere uçuşma özelliği veriyor. Toza toprağa onlar gelip buraya yapışıyor. Onun koyduğu kurallar sebebiyle yaka kirleniyor. Yine Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kurallar sebebiyle işlediğimiz günah ne yapıyor? Bizim manevi kişiliğimizi kirletiyor. İşte kalpte yeni bir yapı oluşuyor. Kirli bir kap haline geliyor. Mesela şimdi şurada bir gün şeyden geliyoruz. Hacdan geliyoruz. Bağdat'a yok Bağdat'ı geçtik. Bir yerde karayoluyla geliyoruz. Böyle bir konak yerinde durduk. Öyle de canımız çay istiyor. Baktık birisi de çay yapmış. Bir yanaştık. Bardakları pis suyun içerisine daldırıp çıkarıyor. Hiçbirimiz içmedik. O kadar canımız çay istemesine rağmen çay içmedik orada. Niye içmedik? O pislikten dolayı değil mi? Şimdi bu şeyler, işlenen bütün yanlışlar, bütün günahlar insanın vücudunda pislik meydana getirir. Onun için Allahü Teala bize sürekli korunun diye emir verir, değil mi? Korunun. Neden korunacaksınız? Kirden, günahtan, her şeyden korunacaksınız. Çünkü bu vücudu korumak lazım. Şimdi yazın giydiğiniz elbiseyi hiçbiriniz giymiyorsunuz. Niye? Korunmak için. Yazın da şimdiki elbiseyi giymiyorsunuz gene korunmak için. Çünkü vücut yazın başka şekilde korunur, kışın başka şekilde korunur. İşte günahlara karşı korunmazsak günahlar bizim kalbimizde zamanla bir pas meydana getirir. Bunda bir ayeti var. O da Mutaffifun587. sayfa. Kaçıncı ayet ya bu? O kadar küçük ki şey ayet numarası tamam 14 14 gösteriyor 14. 14 değil mi? Evet tamam. Şimdi burada hatta ondan sonra ellezine hatta veylün yevmeydin lil mukezzibin diyor Allahü Teala. Bugün yalan söyleyip duranlara yazıklar olsun. Şimdi siz çevrenizden çok iyi bilirsiniz. Yalan söyleyenlerde yeni bir yapı oluşmaz mı? Ya bir insan tavırlarından yalancı olduğunu anlarsınız. Gerçi bazıları çok güzel kamufle etmesini bilir kendilerini de. Ama yeni bir yapı oluşur onda. اَلَّذ۪ينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِدِّينَ Onlar o hesap gününü yalanlayanlardır. Yani hesap günü karşısında yalan söyleyenlerdir. Hesap günü yok diyorlar. Şimdi yalan söylüyorlar. Geçen hafta ne yapmıştık? Bütün kafirler yalancıdır demiştik, değil mi? İşte bu ayette onu söylüyor. Veylün yevmeydin lil mukezzibin. O gün yalancıların vay haline. Ellezine yukezzibune bi yevmiddin. Bunlar hesap günü karşısında yalan söylerler. Hesap gününü yalanlarlar değil. Niye yalanlarlar değil? Yalan söylerler. Şimdi anlayacağız. Ve ma yukezzibu bihi illa kullu mu'tedin esim. Çünkü o hesap günü karşısında yalan söyleyen saldırgan ve günahkardan başkası değildir. Bütün saldırgan ve günahkarlar yalan söylerler. Hani kırdığı bini geçmiştir. Hesabını vermemek için inkar eder. Kella hayır. Bel rane ala kulubihim ma kanu yeksibu. Aslında bunların yaptıkları kalpleri üzerine bir pas oluşturmuştur. Kalpleri üzerine bir pas oluşturmuş. Tenekenin paslanması gibi. Yani o yalancılıkları vücuduna yeni bir yapı oluşturmuş. Atladım ben ya. İza tutla aleyhi ayatuna kalu ayat iza tutla aleyhi ayatuna gal esadirul evvelin. Ayetlerimiz okunduğu zaman ona eskilerin masalları kardeşim geç onları geç der. Aslında öyle olmadığını gayet iyi bilir. Kella hayır. Hayır. O da biliyor ki bu böyle değil. Beldrane ala kulubihim ma kanu yeksibun. Aslında yaptıkları yanlışlar kalpleri üzerinde pas oluşturmuştur. Böylece inkar ederek kurtulacağını zannediyor. Yani herkes bilir ki bir hesap günü olmak zorunda. Onun için dikkat edin, en inançsızı bile kendisine bir yanlış yapılsa gün gelecek sana bunun hesabını soracağım der. Hangi gün? Farkına varmadan onu ikrar eder. İşte yaptığı üzerinde pas oluşturuyor. İyilikler kötülükleri gideriyor. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in iki tane de hadisi var. Demek ki insanların işlemiş oldukları günahlar kalpleri içerisinde onları kirletiyor. Ona yeni bir yapı kazandırıyor. Yani öyle kirlenmiş bir kap ki işte o şeyden Bağdat'tan gelirken o çaycıda gördüğümüz gibi biz bundan çay içemeyiz. Peki aynı kabı birisi gelse yıkasa bardakta bir problem mi yok? Bardak aynı bardak. Güzel bir şekilde yıkar. Orada suyunu da temizlemiş güzel bir çay yapsa aynı yerden çay içmez miyiz? Büyük bir zevkle. İşte bu insanlar da tevbe etseler kalp aynı kalp. Yani beş vakit namazı kılanın kalbiyle Firavun'un kalbi arasında bir fark yok ki. Allah ona farklı kalp, ona farklı kalp vermiş değil ki. O da tevbekar olsa, yani kabını temizlese, işte tevbe odur. Kabını temizlese, ondan sonra her türlü ibadete, yani herkes gibi o da olur. Peki ne zamana kadar biz kablarımızı temizleyebiliriz? Son kullanma tarihine kadar değil mi? İnsanın son kullanma tarihi ne zaman? Ölüm. İşte ölümden bir dakika önce de, bir saniye önce de tevbe edebilir insanlar. Onun için işte mühür vurulmuştur. Yani bizim anladığımız manada mühür değil. Artık bu açılmaz. Hatta siz bizim anladığımız manada olsun. Gelip bir insanın dükkanını mühürleseler artık o dükkan bir daha kullanılamaz manasına mı geliyor? Eksiklerini gider aç. وَمِنَ النَّاسِ bu insanlardan yani bu kafirlerden bir kısmı da مَنْ يَقُولُ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ der ki biz Allah'a ve ahiret gününe inanmış kimseleriz. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ama aslında onlar inanmış değillerdir. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا onlar Allah'ı ve müminleri aldatmak isterler. وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ kendilerini aldatırlar da وَمَا يَشْعُرُونَ bunu kavrayamazlar. Bunu kavrayamazlar. Bunun şuurunda değillerdir. Şimdi bir bilgi vardır, bir de kavrayış vardır. Yani şimdi bir şey bilirsiniz, anlarsınız. Ama tam olarak, henüz tam olarak kavrayamadım dersiniz değil mi? Tamam öğrendim ama tam kavrayamadım. İşte şuur tam kavrayabilmek meselesidir. Şimdi mesela bunlara sorsan, geçen hafta da şey yaptık ya, Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan yok. Herkes inanıyor. Bizim Müslümanlar da Allah ıslah etsin diyeceğim. Başka ne diyeceğim? Yani söyleyecek söz yok. Tevhid inancı nedir diye sorarsan Allah'ın varlığına ve birliğine inanmaktır der. Kardeşim Allah'ın varlığını ve birliğini kabul etmeyen kimse yok. Allah'tan başka ilah olmadığına inanmaktır. Yani tek yetkili Allah. Allah'ı ikinci plana atmamaktır. Birinci. Şimdi bu insanlar kendi kafalarına göre yeni bir din anlayışı ortaya koyuyorlar. Ben nasıl olsa Allah'ın varlığına ve birliğine inanıyorum diyor. Kendine göre yeni bir din şekli şey yapıyor. Dini kendisine uyduruyor. Kendisi dine uymak istemiyor. Dini kendisine uyduruyor. Ondan sonra da kendini Müslüman zannediyor. Çünkü tam kavrayabilmiş değil. O tarafa için kavrayış kapılarını kendisi kapatıyor. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Bunlar Allah'a ve müminlere karşı oyun oynuyorlar, hile yapıyorlar. Allah'ı kandıracağını zannediyor, müminleri kandıracağını zannediyor. وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ Bunlar kendilerinden başkasını kandıramazlar. وَمَا يَشْعُرُونَ Ama bunun şuurunda değillerdir. Fi kulubihim maradun. Bunların kalplerinde zaten bir hastalık vardır. Hangi hastalık o? Hangisi Atilla Yavuz? Ne? Zaten kafir bunlar. Zaten kafir. Fezadehumullahu marada. Allah bir hastalık daha vermiştir. O hangisi? O da yalancılık hastalığı. Münafıklık hastalığı. Kafir olduğu halde ayrıca bir de yalan söylüyor. Şimdi bir kafir var yalan söylemiyor. Neyse o. Ama bir başka kafir var bir de yalan söylüyor. Ben müminim diyor. Şimdi kafirlikten dolayı bunlar da bunlar için yukarıda وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ dedi Cenab-ı Hak değil mi? Onlar için büyük bir azap vardır dedi. Şimdi münafıklıktan dolayı وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ Yalan söylemelerine karşılık da acıklı bir azap daha var bunlara. Çünkü o kafirler yalan söylemiyor, bunlar yalan söylüyorlar. İkili oynayarak. Ve izâ kîle lehum la tufsidû fil ard. Onlara dense ki ya fesat çıkarmayın yeryüzünde. Niye ortalığı karıştırıyorsunuz? Niye yalan yanlış şeyler söylüyorsunuz? Kendi kafanıza göre bir din anlayışı ortaya koyuyorsunuz. قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Derler ki ne demek? Biz esas ıslahçıyız. Şimdi bunlar ikili oynarlar. Hem gider öbür tarafla iyi geçinir hem gelir Müslümanlarla iyi geçinir. İşte bak ne güzel arayı yapıyoruz. Asıl iyilik için çalışan bizleriz. Ela innahum humul mufsidune velakin la yeshurun. Dikkatli olun. Asıl fesatçılar bunlardır ama bunun da şuurunda değillerdir. Niye? Çünkü kendilerini bozmuşlar bunlar. Yalan söylüyorlar. Yanlışlar içerisine giriyorlar. Temizlen maruzunda değiller. Yani pislik içerisinde bunlar. Yani şey yapıyor. O kirli gömleğin üzerine bir de ütü sürüyor. Ütülü kirli gömlek oluyor. O kir iyice yapışıyor. Ve izâ kîle lehum âminu kemâ âmenennâs. Bunlara dense ki siz de herkes gibi inanın. قَالُوا اَنُؤْمِنُ كَمَا اَمَنَ السُّفَهَا Ya biz yani, rica ederim yani, biz böyle sıradan bir insan mıyız? Yani şu zavallılar gibi mi inanacağız? İşte şu yobazlar gibi mi? Biz farklıyız kardeşim. اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَا İşte dikkatli olun. Asıl zavallılar bunlardır. Zavallı. Gerçekten zavallı. Kendilerini bir şey zannediyorlar ama ortada hiçbir şey yok. وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ Ama zavallı olduklarını bilmiyorlar. Bilmemelerinin sebebi de kendileri. Çünkü Allah'ın yarattığı dünyada kendi kafalarına göre yeni bir dünya kuruyorlar. Ya burada kanunları Allah koyar. Sana uymak düşer. Yok. Sanki kendileri yaratmış bu dünyayı, kendileri yeni kural koyuyorlar. Ve izâ lekullezîne âmenû kâlu âmennâ. Müminlerle karşılaştıkları zaman âmennâ derler. Biz de müminiz. Biz de inandık kardeşim derler. Biz de, bu memlekette herkes Müslümandır. Kimse bizimle Müslümanlık yarışı yapamaz. Lan kardeşim, Müslümanlık yarışılacak bir şey değil. O Cenab-ı Hak, o yarışma hayırda hasenatta olur. O iman konusunda hükmü de verecek olan Allah-u Teala'dır. وَاِذَا خَلَوْا اِلَى شَيَاطِينِهِمْ Ama şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ Biz sizinle beraberiz. Hiç kendinizi üzmeyin. Birlikteyiz. Beraberiz. اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِيُونَ Biz onları işletiyoruz. Biz onları işletiyoruz. Siz bakmayın. اللّٰهُ يَسْتَهْزِيُوا بِهِمْ Onları Allah işletiyor. Kurallarına uymamışlar. Allah onlara yaşama fırsatı verdiği için aslında her defa, her attıkları adımda daha kötü duruma düşmüş oluyorlar. Ve yemudduhum fi tuyanihim. Bu taşkınlıkları içerisinde Allah onlara imkan tanır. Ya'mehun, böyle boşuna bir oraya bir buraya güzel giderler. Yani şimdi Boğaz Köprüsü'nün ben bu ayeti okurken hep İstanbul Boğazı aklıma gelir. Mesela bir adamı düşünün ki bir teknesine binmiş, gidiyor Beşiktaş tarafına, orada diyor ki yok ben buraya çıkmayayım. Mesela bir tarafı İslam, bir tarafı küfür sayın. Yok buraya çıkmıyorum diyor. Geliyor Üsküdar'a, oraya da çıkmıyorum diyor. Gidiyor oraya boşu boşuna dolaşıp duruyor. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى Bunlar ellerindeki hidayeti verip sapıklığı satın almış olan kimselerdir. Okumadın mı? Okudum. وَيَمُدُّهُمْ Onlara süre verir. فِتُوْيَانِيمْ Taşkınlıkları içerisinde يَعْمَهُونَ Böyle boşuna gider gelirler. Evet. Başıboş dolaşırlar. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى Bunlar hidayet karşılığında sapıklığı satın almış olan insanlardır. Vermişler ellerindeki hidayeti, dalaleti satın alıyorlar. Yanlış iş yapıyorlar. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ Bu yaptıkları alışveriş kazanç getirmemiştir. وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Doğruyu da bulamamışlardır. Yani yaptıkları işte başarıya da ulaşamayacaklardır. Yani şimdi siz tutar da Allah'ın yarattığı kainata yeni düzen kurmaya çalışırsanız, Allah'ın dinine yeni şekil vermeye çalışırsanız, sizin başarılı olma şansınız yoktur. Hiçbir zaman için başarılı olamazsınız. Meseluhum كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا Bunların misali bir ateş yakılmasını isteyen kişiye benzer. Yani bunlar tıpkı şurada bir ateş yakılsa keşke diyen insanlara benzer. Mesela şimdi şunu yapacaklar ki kardeşim, hani siz mesela oturursunuz bir yerde konuşursunuz, şu memlekete şu lazım, bu lazım. Ben şimdi 1976'ya kadar İslami İlimler Fakültesi Erzurum'da, yani 1. sınıftan 5. sınıfa kadar fakültenin talebe temsilcisi ve talebe başkanıydım. Üniversitenin tamamına başkaları hakim, bir tek bizim fakülteye kimse hakim olamıyordu ve bizi engel görüyorlardı. Şimdi gelirdi bir grup. Başkan, efendim, buyurun. Bu fakültede şunlar şunlar olmalı. Dedim bak gerçekten ne güzel düşünmüşsünüz. Hakikaten olmadı. Ama kim yapabilir ki? Biz varız. Öyle mi? Zaten ben sizden başkasına güvenmem. Buyurun yapın arkanızdayım dedim. Birkaç ay rahat ederdim. Bir şey yapacakları yok. Ondan sonra yeni bir şey bulurlardı. Gene gelirler. Başkan şöyle. Bir günde baktım bütün talebeyi ayaklandırmışlar. Başkan ne var? İşte bir bahane bulmuşlar. Şeye boykot edeceğiz. Ne olur tabii. Ama başkan sen olacaksın. Tabii başkan size ben başkanlığı verecek değilim. Elbette ki boykot komitesi başkanı ben olacağım. Peki ne kadar sürecek? Sınırsız tamam sınırsız ilan. Tamam ben şimdi bu belki komitede kim alacak? Geri alacak. Biz tabii zaten size olur. Başka kime vereceğim? Şimdi bütün üniversitede hakim olmuşlar. Bir tek bizim fakültede laf söyleyemiyorlar. Perişanlar. Tabii elbette buyurun. Tabii ki size vereceğim ben boykot komitesinin yönetimini. Peki öyle buyurun. Sınırsız boykot. Ben çıktım gittim rektörlüğe. Geldim ki birbirlerine girmişler. Yarım saat olmadı bitirdik boykotu. Ondan sonra daha sesleri çıkar mı? Bitti. Ya bir tek derse girememiş oldu talebeler. Ama onların bütün şeyleri bitti. Onun için insanlar hep böyle güzel güzel şeyler söylerler. Bunu kim yapacak? Ben. Hadi buyur. Şimdi yok sana bırakmam diyeceksin ki ömür boyu konuştun. Yapacaktım da bırakmadı. Ben sana onu sözü söyletir miyim? Hadi buyur yap. İşte burada da aynı. Ya bir ateş ya şimdi bir şöyle bir şey olacaktı ki. Öyle mi? Ahirette Cenab-ı Hak sana laf söyletecek, öyle mi? Ya Rabbi sen bana bir şey, bir fırsat verseydin de o zaman kulluk neydi görseydin. İşte buyur önüne fırsat, hadi yap bakayım. Hadi yap. Öyle lafla değil. Hadi yap, buyur. İstevkade nara. Ah keşke bir önümüze bir ışık çıksa, bir nur parlasa da arkasından yürüsek de şu dünyaya bir nizam öğretsek. Öyle mi? Hadi buyur sana nur. Hadi bakalım. İşte Allah'ın kitabı. Bunun daha iyisi mi olacak? Felemma adaet ma havlehu etrafını aydınlatmaya başladığı zaman nur zeheb Allahu bi nurihim Allah onların nurunu gider. Bi nuriha değil. Ateşi söndürür değil. Ateş yanıyor, devam ediyor. Bi nurihim kendi nurları. Niye? Çünkü bu nura karşı gözlerini yumuyorlar. Umurlarında değil. Onlar ortalığı karıştırmak istiyor. Bir olsaydı da görseydiniz diye hava atacaklar. Allah senin hava atmana müsaade eder mi? Hadi buyur. Yap bakayım. Şimdi o aydınlığa sırtını döndüğü zaman öbür taraf karanlık. Evet burada her şey var ama sende yok. Sen gelip katılmıyorsun ki buraya. Bütün gerçeği gördün. İşte istediğin her şey oldu. Yok. Sen başka şeyler peşindesin çünkü. Ve terakahum fi zulumatin la yubsirun. Karanlıklar içerisinde bıraktı Allah onları. Gerçeği görmezler. Çünkü sevap kişisel gayretle kazanılır. Hiç kimse kimsenin sevabını kazanamaz. Yemek yediğimiz zaman hepimizin yemeği kendi midemize gidiyor. Sevabı kazandığımız zaman da hepimizin sevabı kendimize, günah da kendimize. Onun için kişisel gayret göstermeden hiçbir şey olmaz. Biliyor musun bize kimler derler? Kimler derler? Falanca. İyi tamam. Baban iyi adammış ama sen? Önemli olan sen. Herkes kendinden sorumlu kardeşim. İşte var. İşte Allah'ın kitabı var. Hadi buyur uy. Siz bu tür olayları her gün yaşıyorsunuzdur eminim. Hava atarlar. Tamam işte buyur gel. Yok. İşte bu ayetleri okuduğumuz için bizim fakültede 5 sene o kadar uğraştılar. Hiçbir şey yapamadılar. Hiçbir şey yapamadılar. İyi buyurun kardeşim hadi gel. Summun bukmun umyun. Bunlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Sağırdırlar ne demek? Gerçekleri işitmezler. Aslında bilmediklerinden değil, hesaplarına gelmediği için. Dilsizdirler, doğruları söylemezler, hesaplarına gelmediği için. Kördürler, görmezler, hesaplarına gelmediği için. Fehum la yarcun, vazgeçmeye de niyetleri yoktur. Çünkü kendilerine yeni bir hayat tarzı oluşturmuşlardır. Orada kendi çevreleri oluşmuştur. Aslında yaptıklarının yanlış olduğunu da her adımlarında bilirler. İşte bütün günahkarlar gibi yani. Bir günaha alışan insan. O günahı işledikten sonra hemen tevbe eder. Bir daha yapmayacağım. Tekrar günah fırsatı gelinceye kadar. Onda der ki bunu da yapayım da ondan sonra tevbe yaparım. Şimdi bir gazetede bir yazı okumuştum. Sigara bırakmak zor diyorlar. Neresi zor ya? Ben 10.000 kere bırakmışımdır belki diyor. Evet. Şimdi o her bir günah insanda bir rahatsızlık doğurur. Onun arkasından ben bir daha yapmayacağım der. Sonra bir daha o günah alışkanlık meydana getirdiği için insanda arzu da oluşmaya başlar. O günahın fırsatı doğduğu zaman hadi şunu da yapayım de. Sonra yaparım. Yok, sonrası yok kardeşim. Bu günahsa tevbe edeceksen bunun tevbe saati şu saattir. Bir dakika sonrası değildir. Hemen yapıyorsan yaparsın. Yok sonraya bırakırsan hiç kusura bakma yapamazsın. Yani, bakalım Yahya Furkan 73 diyor. Kaçıncı sayfa? 365. Son ayet değil mi? Ha, 73. Bundan sonra bana artık büyük Kur'an-ı Kerim getirin. Rakamlarını göremiyorum ha. Çok küçük rakamlar çünkü yani. Şimdi burada evet. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعُمْيَا وَالَّذ۪ينَ Bu iyi müminlerin vasfını anlatıyor. Burada mı? Heh, tamam. Bu biraz daha büyük. وَالَّذ۪ينَ لَا يَشَدُونَ الزُّورُ diyor. Yalana şahitlik yapmazlar. وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا Böyle boş işlerin yanından geçtikleri zaman hiç oralı olmaz geçerler. Hiç bakmazlar, ilgilenmezler. وَالَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ Kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman لَمْ يَخِرُّ عَلَيْهَا سُمَّنْ وَعُمْيَانًا Sağır ve körler gibi onun üzerine yatmazlar. Ne yaparlar? Dinlerler ve gerçeği görmeye çalışırlar. وَالَّذ۪ينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا كُرَّةَ اَعْيُنْ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا Derler ki ya Rabbi bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözümüzün nuru hayırlı evlatlar nasip eyle ve bizi müttakilere önder kıl derler. Yani ayet hatırlatıldığı zaman, doğru şeyler hatırlatıldığı zaman duymazlıktan, görmezlikten gelmezler. görürler ve duyarlar. Ve dua ederler, ya Rabbi eşlerimizden ve soyularımızdan, mesela torunlar, çocuklarımızdan bizlere gözümüzün nuru olacak evlatlar nasip eyle ve bizi müttakiler için imam yap. Yani biz Müslümanların en önde olanı olalım. Yani Müslümanların bir problemi varsa onu ilk önce biz çözelim. Ya bir dakika bir bakalım, hele yapsınlar da sonra belki bize de bir iş düşerse yaparız. Yok kardeşim, öyle değil. İlk önce ben yapmalıyım demen lazım. Başkası yaparsa sevabı o alır. Sen yapacaksın ki sen alasın kardeşim. En önde ben olmalıyım. Bu dünyaya bir daha mı geleceksin? Bu dünya elimizden çıktıktan sonra çok keşke meşke deriz ama hiçbir işe yaramaz. Şimdi elimizde fırsat varken yapmamız lazım. Mutlaka yapmalıyım. En önde ben olmalıyım. En iyi ben olmalıyım. Her şeyin önderi ben olmalıyım. Her türlü hayrın önünde ben olmalıyım. Öyle dememiz lazım. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اُولَٰئِكَ يُزَّوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا. İşte bunlar o gurfeye, gurfeyle cezalandırılırlar. Yani gurfe denen bir mükafatla ahirette cezalandırılırlar. Niye? Sabırlı davrandıkları için. Çünkü hayrın önü devamlı yokuştur. Sıkıntılıdır. O yokuşa sabırla tahammül eder. Eğer yokuşa tahammül ederseniz arka tarafta çok büyük ovalara açılabilirsiniz. Ama yokuşa tahammül edemezseniz bu kör vadide sıkışır kalırsınız. وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. Ve orada sağlık dilekleriyle ve esenlik dilekleriyle karşılanırlar. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا. Hiç vücutları bozulmadan ebediyen orada kalacaklardır. حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Ne güzel kalma yeri, ne güzel ikamet yeridir. قُلْ مَا يَعْبَعُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ. De ki sizin duanız olmasa Rabbim sizi ne yapsın? فَقَدْ كَذَّبْتُمْ. Ama siz yalan söylediniz. فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا. Yakında bu yalanınız sizin yakanıza yapışacaktır. Yani herkes ne mal olduğunu gayet iyi bilir. Şimdi tekrar ayetlerimize dönelim. اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ. Ya da bunlar gökten boşalan bir yağmura tutulmuş gibidirler. فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ. Öyle bir yağmur yağıyor ki karanlıklar var. Şimşek var. Gök gürültüsü var. Şimdi bizim köy ormanlık bir köydür. Hem ormanı vardır hem meyveliktir. Yani bir tarafından bir tarafına 5 saate ancak gidilir yaya olarak. Büyükçe bir vadinin içerisinde. Şimdi yaz tatillerine gittiğim zaman arkadaşlarla ormana giderdik. Bazen yağmura tutulurduk. Şimdi bu ayetleri okuduğum mu aklıma gelir. Gece geç vakitlerde kalırdık. Sel falan gelince dereleri geçemezdik. Bir gecenin karanlığı, bir bulutların karanlığı, bir de yağmur yağıyor, bir şimşek çakıyor, bir şey, gök gürültüsü. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Fakat o şimşeğin ışığıyla birkaç metre ilerisini görüp oraya kadar yürüyorsun. Şimşek durduğu zaman sen de duruyorsun. Yani şimşek çakmak seni korkutuyor ama yine birkaç metre yürütüyor. Şimdi bu şeyler de, münafıklar da böyle. اَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ ف۪يهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ. Orada karanlıklar var, gök gürültüsü var ve şimşek var. يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ ف۪ي آذَانِهِمْ مِنَ السَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ. O yüksek seslerden dolayı, hani o gök gürültüsünün çıkardığı o sesten dolayı parmaklarını kulaklarına tıkıyor, öleceğim korkusuyla. E şimdi parmağını kulağına tıkasan ne olur ki? Yani öleceksin, gene ölürsün. Ama insan hep kendisini aldatıyor. Vallahu muhitun bil kafirin. Allah o kafirleri çepeçevre kuşatmıştır. Bu şunu demiş, gösteriyor. Bakın yağmur mesela rahmet, rahmettir. Şimşekler hepsi çok faydalı şeylerdir. Bunları uzmanlar anlata bitiremiyor. Ama işte şey de öyle. Allah'ın ayetleri de öyle. Ama onlara karşı yanlış yaklaştığınız zaman her biri sizin için birer ok haline geliyor. Sizin dünyanızı karartıyor. Çok rahatsız oluyorsunuz. Ama yine de biraz ilerlerseniz yine Kur'an sayesinde ilerliyorsunuz. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْتَفُ اَبْصَارَهُمْ Sanki o şimşek gözünü söküp çıkaracakmış gibi olur. كُلَّمَا اَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْف۪يهِ Ama etrafı aydınlattıkça yürürler. O şimşeğin yaptığı aydınlık kadar yürür. O aydınlıkta ve اِذَا اَوْضَلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُ Ama hava karardığı zaman dikilir kalırlar, gidemezler. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ Eğer Allah-u Teala insanlara hani bizim anladığımız manada bir kader yükleseydi, bir kadercilik olsaydı, Allah insanları zorunlu tutsaydı bazı davranışlara karşı, bir zorunluluk prensibi koysaydı, yani insanları serbest bırakmasaydı, bu kişilerin gözünü de kulaklarını işitmelerini de görmelerini de giderirdi. Ama görmeleri ve işitmeleri hala duruyor. Az önce en başta anlattığımız gibi o kirletmeleri var. Temizleseler en iyi insanın gözü gibi rahat görür, en iyi insanın kulağı gibi rahat işitir. Ama o kendileri kirletiyor, kendileri gözlerinin önünü kapatıyor, kendileri kulaklarına tıkıyorlar. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah her şeye bir ölçü koyar. Şimdi bu kadir kelimesini siz elinizdeki meallerde ne yazıyor? Allah her şeye gücü yeter. Allah her şeye kadirdir. Kadir kelimesi doğru. Ama Türkçe'de kadirdir dediğiniz zaman gücü yeter diye anlıyoruz. Yani verilen kelime olarak anlam yanlış değil de Türkçe'ye aktarılması yanlış. Şimdi kadir kaderi belirleyen demektir. Kader ne demek? Ölçü demek. Bir ölçü koymuş. İşte mesela şimdi şurada bir elektrik var. Bu elektriği düzgün bir şekilde kullanırsanız, kabloları iyi bir şekilde yerleştirirseniz, işte burada aydınlanırız, burada sesimiz size ulaşır, internetten ilgili her tarafa ulaşır, tamam. Ama o ölçüye uymazsanız, kablolara kontak yaptırırsanız hem adamı çarpar, hem binayı yakabilir, hem her şeyi bozar. İşte kader ölçü demektir. Ölçü. Kadir de ölçüyü koyan demektir. اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ de Allah her şeye bir ölçü koyar demektir. Yani Allah-u Teala isteseydi bu insanların gözlerini kör eder, kulaklarını da giderirdi, istemezlerdi. Ama Allah-u Teala böyle bir şey yapmaz. Allah'ın böyle bir şeyi yok, böyle bir kuralı yok. Allah'ın koyduğu kural, yani böyle bir kader yok. Yani insanları şeye zorlama, küfre zorlama, imana zorlama gibi bir kader yok. Cenab-ı Hak böyle bir kader koymamış. Nasıl kader koymuş? Öyle bir kader koymuş ki herkes davranışına göre karşılığını bulacaktır. Şimdi şurada kablarınız var, kirli, bakılmıyor, pis, iğreniyorsunuz. Aynı kabları çok güzel bir şekilde yıkarsınız. Bu defa imrenmeye ne kadar güzelmiş dersiniz. İşte o kalp de öyledir, vücut da öyledir, hepsi de öyledir. Allah ölçü koymuş. O kirli olurduğu zaman ki ölçüsü öyledir, temiz olduğu zamanki ölçüsü başkadır. Allah böyle bir ölçü koymasaydı, insanları serbest bırakmasaydı, insanlara bir zorunluluk getirseydi, Yani bir imtihan değil de işte bizim şu anda halkın anladığı manada bir kader koysaydı o zaman netice değişik farklı olurdu. Ama öyle bir kader yok. Şimdi bunu en iyi şekilde Ömer radıyallahu anh'ın sözü bize anlatıyor. Daha önce de bu konuda da birkaç ders yapmıştık. Hani bir veba olan yere girelim mi girmeyelim mi diye tartışıyorlar. Hazreti Ömer girilmemesini söylüyor. Ebu Ubeyde mi yanlış hatırlamıyorsam diyor ki Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diyor. Hayır diyor. Allah'ın kaderinden kaçılır mı diyor. Allah'ın o kaderinden bu kaderine kaçıyorum. Bu da Allah'ın kaderi, o da Allah'ın kaderi. Ne demek? Yani Allah ölçüler koymuş. Vebanın olduğu yere girersen veba ile ilgili koyduğu ölçülere uymak zorunda kalırsın. Yani veba hastalığına tutulursun. O bir ölçü. Allah onu koymuş. Peki o hastalığın olmadığı yere gidersen oraya da bir ölçü koymuş. Bu defa hastalığa tutulmaz. Ne tarafa dönersen dön Allah'ın kaderi. Yani ama hangi ölçüye uymak sana tercih sana kalmış. O ölçüye göre hareket edersen o kadere uyarsın. Bu ölçüye göre hareket edersen bu kadere uyarsın. Ve Allah her şeye bir ölçü koyar. Allah'ın ölçüsüz hiçbir işi yoktur. Sen o ölçüden kaçarsan bu ölçüye uyarsın. İman için bir ölçü koymuş. Ona uymuyor musun? O zaman münafıklık için koyan ölçü var. Ona uyuyorsan sen münafık sayılırsın. Kafirlik ölçüsüne uyuyorsan kafir sayılırsın. Burada şuna dikkat edin. Müşrik demedi. İnsanları üçe ayırdı. Mümin, münafık, kafir. Müşrikten bahis olmadı bak. Niye? Çünkü münafık da kafir de zaten müşriktir. Her müşrik kafirdir, her kafir müşriktir. Başka şeyi Allah'ın yerine koyduğu için müşriktir. Başka şeyle Allah'ı ikinci plana attığı için de kafirdir. Bu kadar.